Boas tardes, benvidos coa música da nosa sintonía. Damos ya benvida a este noso programa sempre en Galicia, 104.6 da FM. Como sempre, tentando levar adiante este programa de dúas horas en galego, con música galega, como estaban escoitando, con noso equipo, hoxe formado por Armando Melcarón e Laura Santos, de quen lles fala Couchil. Boas tardes. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Xulio. Bueno, o noso técnico hoxe, dice el entre comiñas como sustituto, pero oficial da... De Radio Cornella. De Radio Cornella. Sí, porque el... Sergi. De lunes a venres, sí, aquí todas las noites. Exactamente. Bueno, é nocturno. Gracias a él, esto segue adiante, é para arriba. Exactamente. Tenemos un programa teigado de novidades e informacións importantes, comunicacións moi interesantes. Non teremos a Xulio Simón, posto que hoxe ten un compromiso ineludible, pero sí teremos ao noso correspondente na Baixa Limia, teremos a Santi Veloso, tentaremos falar con Xosé das Patas. Ah, Xosé das Patas. Unha novidade. Vamos a intentar falar con Galicia, coa Universidade de Vigo, cun profesor que ten dirixe un proxecto interesantísimo. Ese profesor chamase Enrique Varela. Vamos a poñerlle música para todos vostedes e intentamos falar con él. De acordo. Thank you. Xa temos a primeira comunicación telefónica con Galicia. Vamos a dar a benvida ao profesor don Enrique Varela. Boas tardes, don Enrique. Hola, boas tardes, Julio, que tal? Moitas gracias por atendernos e perder uns minutinhos connosco para darlles información moito polo miúdo con respecto a ese traballo que están a facer e que vostede dirixe. Bueno, pues gracias a vos por, bueno, porque vos esa vos resulta interesante, ¿no? Un traballo feito na Universidade Pública, que é sempre importante. Bueno, ademais, se está dirixido para que os nosos maiores teñan unha mellor calidade de vida, ainda mellor, ¿no? Home, eu creo que sí. Eu creo que todas as cousas que se fan deben ter un sentido, pues primeiro, para nós, obviamente, teórico, pero inmediatamente despois ten que dar resposta a un problema, ¿no? A un problema social, a un problema político, a un problema... O un problema en xeral, isto é do que se trata. Bueno, ademais, eses maiores coido que o merecen, posto que nós temos o que temos gracias a eles, non? Bueno, eso sin dúbida, senón é que ademais non é que teñamos o que temos pola cuestión da posesión, sí, sino simplemente por unha cuestión de supervivencia como especie, non hai que, bueno, é unha obviedade, non? Sí, sí. E, claro, por eso a reproducción é uh-huh. Experimento sobre o planeta Terra, non é isto casi unha tautoloxía. Sí, sí, pero que se non houberan traballado eles, hoxe non teríamos isto que teñamos, sin dúbida, non? Sin dúbida. Bueno, vamos a debullalo un pouquiño este traballo. Son rapaces novos que están traballando con unha aplicación práctica dos móviles, desas tecnoloxías novas, dos androids, díganos máis polo miúdo todo isto. Bueno, hai xente... Sí, estas cousas que parecen arcanos, despois resulta que son tremendamente cotías, non? Sí. Es decir, todos os temos, de alguna ou outra forma, todos temos un teléfono, vai de zanos, para nós era casi impensable que todos o tivéramos, ou 15, e agora xa temos. Pues agora hai menos xente que ten un teléfono inteligente, un smartphone, pues pero haberá, porque somos o primeiro país de Europa en uso e en compra de smartphones. Isto que chaman teléfonos inteligentes non son nada máis que teléfonos que realmente o que fan é todo menos de teléfono, ¿no? Sí, realmente sí. O teléfono é o último que se usa, si me apuras, porque tal como están as cousas, pues un utiliza pois o ben online ou WhatsApp ou utiliza sistemas de mensaxería xa por conexión directa a través de Wi-Fi, ¿no? Entón, realmente o teléfono inteligente, si o consideramos de un punto de vista de Graham Bell, sería o menos inteligente do mundo. Pero si son inteligentes porque permiten, efectivamente, son soporte para un montón de aplicacións, ¿no? Sí. Entón, o traballo vai por eso, vai para facilitarlle a vida aos maiores ou, polo menos, axudarlle en certas situacións límite, ¿non? Sí, efectivamente. Nos podemos facer unha analogía que creo que entendemos todos cando falamos de dependentes ou persoas maiores que ten que facer uso pois dunha especie de botón destos típicos que tens que apretar cando un estrés se atopan dificultades, ¿no? Bueno, pois realmente o que nos fixemos foi que ainda non rematamos, estamos no proceso de elaboración porque hai que lembrar a todo o que nos escoita que este é un proxecto dun curso dun grao en dirección a xestión pública, que é o único que hai en España, que ademais está en Pontevedra, que é onde estamos nós, pero que se fai obviamente como un traballo de clase e que os alumnos queren continuar para que teña realmente pois unha aplicación formal, dende un punto de vista formal, é dicir, que poda ser usado, ¿no? Entón, o que nos fixemos foi primeiro deseño, primeiro a justificación. Hai un problema ou non hai un problema? Pois nos entendemos que sí, un problema. As persoas maiores en Galicia, fundamentalmente pola dispersión, polo embellecemento, e pola despoboación, ¿no? Hai un montón de factores. Pois, ademais de que son maiores, pois se atopan sós. Claro, aquí, ademais, por mor da crise, temos un problema engarido, que se atopan sós, son maiores, e cada vez hai menos empresas que queiran facerse cargo dun servicio de teleasistencia. Porque, como recordaredes, este ano, a principios de ano, o Inserso descontou xa da súa capacidade o feito de prestar ese servicio, de pagar ese servicio, ¿no? Con cal, si o Inserso non paga, pois obviamente as empresas que o que queren é beneficio, que non é malo, é así, pois non o fan. Entón, o que fixemos foi pensar, que facemos como alternativa? Bueno, pois temos que facer algo bonito, barato ou gratis. Barato ou gratis. E foi crear unha aplicación a través de un programa sin celo, y repito, ¿no? Un tutorial que hay en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ten moitas cousas en aberto, é dicir, non utilizamos nada que se poida comprar, somos convencidos de que na universidade pública se poden utilizar recursos sin ter que pagar, e a propia universidade debe polos despois na sociedade para que podan ser usados todos sin pagar, para iso se pagan con fondos de todos os contribuintes, e utilizamos aplicativos gratuitos. ¿No? E fixemos iso, pois unha especie de tutorial, fixemos un app, que lle chaman, un app basicamente unha aplicación. Unha aplicación. É unha aplicación para que alguén poida facer aquilo que facía co botón de Cruz Vermella ou cun botón dunha empresa sociosanitaria, pois que o poida facer sin ter que recurrir a ese botón. E, ademais, sin ter o botón, a través dun teléfono destos chamados inteligentes. E, ademais, gratuito, non? Posto como se fora un WhatsApp deses. Sí, pois a idea é esa, é decir, eu sempre creo que a parte máis potente do que nos facemos, no grado en dirección e xestión pública, non é a tecnoloxía, porque, por sorte ou por desgracia, a tecnoloxía cambia pois cada mes, e ademais, a pode facer calqueira, non? O curso máis que usado, o curso máis consumido, non? Nesto que chaman as universidades agora os MOOCs, os cursos masivos online abertos e gratuitos, son os cursos de aplicacións deste tipo, máis consumidos. Entón, agora, pues, te podes atopar en España que hai pues, 70, 80 mil, 100 mil persoas que saben facer un app. Entón, o problema non é facer o app. O problema é que os meus alumnos, que están nun segundo curso dun grau en dirección pública, se sanquen de facer un app, pero con un sentido aplicado e moi práctico e pensando para quen vai ser, e quen o vai usar. E, sobre todo, que sentido llevemos o lle debemos dar, ¿no? Como universidade pública. E aí está o quid da cuestión, aí está o cerne do problema. Fixeron unha beta, es decir, unha beta é unha proba, ¿no? Sí, que non se pode descargar, obviamente, nunha aplicación de Google Store ni de Google Play. Isto é unha cousa para nós que imos seguir desenvolvendo. Pero, sobre todo, o que pensaron é o porqué, a quen lle vai ser necesario, a familia, a voluntarios, a xente que estea próxima, como se pode dar valor, como se pode ensinar, que hai que ensinar, porque non hai que ensinar a ninguén a utilizar un móvil, hai que ensinarlle pues, a nada máis que dar o botón. A premer un botón, exactamente. Nada máis. O resto, pois, o ten que facer o grupo, o círculo de voluntarios, de amigos e de familiares que lle ten que cargar o móvil a persoa maior, que ten que, bueno, pues, obviamente, ter un contacto máis ou menos intenso, pero seguir tendo un contacto físico, e logo, como o móvil o que ten é que pode estar conectado a redes de wifi, pois está xeolocalizado, non? Aquí temos varias aplicacións, ou está xeolocalizado, cando un apreto o botón xa sabemos onde está. E aquí, pois, aforramos un montón de pasos que as empresas, pois, lóxicamente, despois repercuten na prestación do servicio público, non? Claro. Desta forma, pois, mira, é todo como moi de autoconsumo, ¿eh? A lógica deste produto é que, eu digo sempre que é un produto entre particulares. Pois... A verdade que a nos, bueno, eu salientei no aquí entre os meus compañeros, tanto Armando como Laura, que codirixen este programiña en galego dende hai moito tempo, bueno, gustounos moitísimo, chamámoslle primeiro para felicitarlo e de segundo pois para que continúen ese labor. Por certo, hai moitos rapaces ou moitos estudiantes traballando neste proxecto. Poden curiosear ou en algún sitio determinado, ou mellor meterse en internet e miralo. Sí. Os rapaces, o bo disto, é que isto para min pois, é tamén un logro persoal no sentido de que eu son simplemente un profesor de universidade. Bueno, os profesores de universidade somos bastante pouco, en xeral, non só valorados, sino que facemos cousas moi raras, non? Bueno, entón, para min isto é unha especie de pequeno premio no sentido de que conseguín que todos os alumnos se sanquen de autoconvencerse de que valen, de que sirven. Eu les recordo todos os días esto de Gandhi, de si se puede, ¿no? Que repite moito a plataforma antidesaucios. Moitos días, eu teño contacto con eles nas redes sociais, lle poño unha especie de hashtag si se pode. Pero quen pode? Eles poden. ¿No? Son un material de primeira, porque, como eu digo, no so grau formamos técnicos, formamos administradores públicos, pero formamos cidadáns, sobre todo. Muy entón, bien. Bueno, pues fixeron un montón de cousas, e entre outras, pues un pequeno tutorial que subieron a YouTube de un minuto y pico para que le expliquen a gente que no sabe cómo se fai un app. Es decir, hai un tutorial, pero ademais eles din, no, nos queremos explicarlle a xente como se fai un mapa para que poida facer. É dicir, isto para que pensedes a diferencia entre, por exemplo, unha escola de negocios que diría, bueno, isto hai que registrarlo, hai que licenciarlo, hai que porlle un código, porque, no, pues os rapaces no, os rapaces din, igual que Enrique puso a nosa disposición un tutorial que gratuito, pues nos explicamos a calqueira que quera saber facer un pequeno app muy básico, como se fai. Eso fixeron e o colgaron en YouTube. Bueno, si un pon app duls, D-U-L-S, app D-U-L-S, pues atopa nas primeiras entradas de YouTube, pues a segunda entrada está ese tutorial, de 1 minuto 50 segundos, nada, pues os propios rapaces comentan, ademais está locucionado, es decir, falan mentre se fai o uso da plataforma. O seguinte, pues, é unha cousa moi simpática, que é un gañan style destos típicos para a figura do Abduls, sí. Porque, bueno, pues, traballaron moito, verdade, o tema da para chamar máis atención, non? Claro, obviamente, porque eles saben que os produtos, porque eso, yo digo, eu, todos os días durante o curso, ainda que sean vos, sós non se venden, non? Hai unha necesidade importante de seleccionar información, de darlle valor, de comunicala, e esta parte da estrategia de Community Manager que les aínda non desenvolveron porque están nilo, pues saben que hai que facelo. Fixeron este pequeno vídeo de Gañan Style e logo fixeron outra cousa moi moi chula, moi moi divertida, que é que se grabaron entre eles para explicarlle unha cámara en 7 minutos en que consiste o proxecto. Entón eles, pues, por grupos van explicando, eles se grabaron a sí mesmos con unha cámara que lles din, pues, como fixemos os community managers, como fixemos os desarrolladores de proxecto, como fixemos os que analizamos o problema. E o colgaron, ten ademais unha parte final de tomas falsas. Bueno, é decir, estas cousas que un si as fai, como eu digo sempre, ou nunha empresa, ou nunha universidade privada en Estados Unidos, ou nunha escola de negocios, tería un mentor aquí, ou un business angel, pues eles, o fan, non hai fondos comunitarios detrás, non hai un programa comunitario, gracias, tamore, e o fan con tal ilusión para que vexades, que creo que se me nota, cando conto, o fan con tal ilusión, que están aprobados, obviamente, coa mellor das notas, todos, todo o grupo, e queren o martes que ven, que se remataron as clases, continuar en maio e en xuño, un tutorial conmigo para ver como poden facer o ano que ven, para seguir traballando este producto, ¿no? E isto quere decir que eles mesmos son os donos do seu desempeño, do seu desenvolvemento. E isto é o mellor que nos pode pasar aos profesores na Universidade Pública. Por vos voy a repetir a miña noraboa. Bueno, si non somos capaces de poder chamar a algún altruista, mecenas que poida axudarles, polo menos comezar a practicalo, ou polo menos intentar facer algunha práctica nalgún concello ou nalgunha zona determinada. O faremos ano que ven, porque O que ven é certo é que non se pode, con alumnos de segundo, sobrepasar as súas expectativas ni vitais ni profesionais. Hai moita persoa imprudente tamén que enseguida pues, podería decir que se lancen xa. Sí. Eu teño mala sorte de conhecer moi ben as institucións, durante moitos anos fui un profesor e organizei moitas cousas con as institucións públicas. Estamos nun momento que non é precisamente o momento nin para lanzar a ninguén, nin para lanzarlos contra un muro, ¿no? Eles teñen que ter claras cales son as capacidades que aínda lle faltan por adquirir competencias e despois caleo entorno e si queren, ¿no? Porque pode haber xente que cando den o paso seguinte da posible comercialización ou desenvolvemento da beta a realidade, pois pues digan, mira, pois pues esta fase non quero, ¿no? Pero isto é unha cuestión que van ter que decidir eles, como decidiron fazer isto. É dicir, eu poño os recursos, fago empoderamento, porque básicamente eu o que fago é empoderalos como xestores e como cidadáns, e a partir de aí son eles os donos do que queren facer. Por eso, a mí me vai costar moito traballo estar un mes e pico con eles, pero fago por eles, porque o compromiso é un compromiso mutuo, ¿no? Entón, bueno, pues, si ven un business angel que veña, si ven unha escola, un inversor que veña, pero que saiba que vai traballar con xente que ten cariño polo que fai e que, por tanto, hai reglas previas, que non se trata de canibalizar e que esta xente, bueno, pues salte en criterio propio, ¿no? Ainda que sexan alumnos dun segundo do grau en dirección de xestión pública. É que paga a pena, polo menos, apostar por eles. E o profesor tamén paga a pena falar con ele. Tamén, máis, ten moito apoio. Exactamente, bueno, home, eu creo que é unha parte importante, ¿no? A xente di que a nosa parte é estar dentro dos despachos e facer traballo teórico, e eu que ademais sabéis que sabedes que non teño problemas en falar con vos, sino todo o contrario, porque eu o vosso tempo profesional tamén, eu valoro moito o tempo profesional, pois creo que estades aí para dar unha parte que a universidade precisa. Exactamente. De retorno dese valor público que nos facemos no interior das aulas á sociedade, porque sois un medio de comunicación social, ¿no? Pois agradecémoslle moitísimo, don Enrique, que, bueno, voltaremos a comunicarnos en a seguinte seguro que xa nos explicará o proxecto xa demasiado moi avanzado, non? Espero, cando estou a vosa disposición, por suposto os alumnos saberán desta entrevista, están expectantes, tamén hai medios para pues a colgarei das redes e bueno, gracias a vos por apoiarnos cando tirades. Que lle dea nosa enhorabuena tamén da nosa parte posto que ánimo que os nosos maiores tamén o precisan e ademais este altruismo que demostran non existe últimamente, non se demostra tanto. Non, desde logo. Hai que facer militancia diso, Sí, tamén, sí. Sí se pode, como decía Gandhi. Bueno, sí se pode, sí. Un aperta moi grande. Hasta outro momento, entonces. Apertarse a todo o equipo, gracias. Hasta logo. Igualmente. Gracias. Vale, chao. Despedimos a don Enrique cunha peza de música que ten preparado xa o noso técnico de Sergi.